18:00 Barbara Marcinik i Tadeusz Nyczek. A po 20:00 muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Na fortepianie zagra Kuba Stankiewicz. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Na zegarach 7:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 kwietnia, Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Wielka Niedziela w Kościele Katolickim rozpoczęła się od porannej mszy rezurekcyjnej. Wielkanoc obchodzą dziś też prawosławni. Witamy siebie takim hasłem: Chrystus Woskres, Chrystus Zmartwychwstał. W drodze do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie palestyńskich chrześcijan zatrzymała izraelska policja. Antyterrorystyczna akcja na wschodzie Ukrainy zawieszona na święta. Separatyści nie zamierzają opuszczać okupowanych budynków. Katolicy na całym świecie rozpoczęli swoje najważniejsze święto, Wielkanoc, czyli pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. W całej Polsce trwają msze rezurekcyjne. Wieczorem w kościołach odprawiono z kolei najważniejszą i najbardziej rozbudowaną mszę w całym roku, liturgię Wigilii Paschalnej. W Bazylice Świętego Piotra przewodniczył jej papież Franciszek. Chrystus, ieri et odie. Alfa et omega. Uroczystą liturgię rozpoczyna poświęcenie ognia i paschału. Papież Franciszek wniósł do ciemnej bazyliki paschał, od którego ogień odpalali wierni. Exultet iam angelica turba celorum. Diakon odśpiewał specjalne przesłanie wielkanocne ogłaszające światu zwycięstwo Boga nad śmiercią. Po nim odczytano fragmenty Pisma Świętego opisujące historię ludzkości od stworzenia świata do zmartwychwstania Chrystusa. W bazylice rozbrzmiały dzwony, a chór wykonał uroczyste Alleluja. Papież zachęcał, by zmartwychwstanie stało się dla wszystkich początkiem nowej drogi. Złożył też wiernym życzenia. Buona e santa Pasqua. Błogosławionej i świętej Paschy i radości zmartwychwstałego Chrystusa. Idźmy bez lęku do pierwszej Galilei, by spotkać tam Pana. Per incontrare il Signore. W czasie uroczystości Franciszek udzielił chrztu, komunii i bierzmowania grupie katechumenów, m.in. z Włoch, Francji, Libanu i Senegalu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Watykan. W tym roku święta wielkanocne w tym samym czasie obchodzą nie tylko katolicy, ale też prawosławni. W Krynicy Zdroju do wielkanocnego śniadania zasiądzie około 150 rodzin łemkowskich. Będzie wśród nich pani Olga. Na początku właśnie witamy siebie takim hasłem: Chrystus Woskres, Chrystus Zmartwychwstał. Składam sobie życzenia świąteczne. Wszystko trzeba zjeść zawsze. Nieważne ile, ale chociaż troszeczkę, że właśnie od tego się zaczyna, że to jest poświęcone święte, żeby nam dożywało siły. A na świątecznym stole nie powinno zabraknąć Paschy, mówi proboszcz krynickiej parafii prawosławnej świętego Włodzimierza ksiądz Piotr Pupczyk. Jest to taka specjalna forma chleba, właśnie taki pszenny, jaśniutki, tam z jakimiś dodatkami słodkimi. I on jest jakby takim symbolicznym też właśnie tym barankiem, możemy nawiązać do tego, który ma symbolizować właśnie zmartwychwstałego Chrystusa. Osób wyznania prawosławnego jest w naszym kraju około 500 000, połowa z nich mieszka na Podlasiu. Izraelska policja zatrzymała palestyńskich chrześcijan zmierzających w Wielką Sobotę do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, poinformował koordynator ONZ do spraw procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Policjanci zatrzymali procesję na jednym z punktów kontrolnych na Starym Mieście, napisał w oświadczeniu Robert Surrey, który razem z innymi dyplomatami był zaproszony przez Palestyńczyków do udziału w ceremonii wstąpienia świętego ognia w Bazylice Grobu Pańskiego. Ostatecznie rozwścieczonemu tłumowi palestyńskich chrześcijan udało się przedostać przez blokadę. Wielkanoc w Ziemi Świętej spędzają tysiące wiernych z całego świata, również wielu naszych rodaków. W drodze po najświętszych miejscach chrześcijaństwa w Jerozolimie pielgrzymom z Polski towarzyszył Tomasz Sajewicz. Pallotyn ksiądz Piotr Nowicki to w Ziemi Świętej częsty gość. Od wielu lat przyjeżdża tu z pielgrzymkami z Polski. My przybywamy tu po to, by potem być silniejszymi. Dla Krzysztofa Galickiego to już trzecia pielgrzymka do Ziemi Świętej. Co motywuje do powrotów? To potrzebne jest do następnego roku. Bóg tutaj czterokrotnie wysłuchuje bardziej na modlitwy. Na tegoroczne obchody Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych do Ziemi Świętej przybyło kilkanaście grup z Polski. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Akcja antyterrorystyczna wymierzona w separatystów na wschodzie Ukrainy zawieszona na czas Wielkanocy, poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy. Andrzej Dyszczyca zapowiedział, że jeśli separatyści nie złożą broni i nie opuszczą zajmowanych przez siebie budynków, to operacja będzie kontynuowana po świętach. Prorosyjscy aktywiści okupują m.in. państwowe budynki w Doniecku i Słowiańsku. Dowódca samoobrony w tym ostatnim mieście, Jehan Horbik, i jego zwolennicy, którzy kontrolują niewielką ulicę przy siedzibie Służby Bezpieczeństwa, są przekonani, że władze na Ukrainie opanowali faszyści. Dlatego chcą sami decydować o przyszłości swojego regionu. W referendum podejmiemy decyzję, czy ogłosimy niepodległość. Chcemy referendum, ale najpierw faszyści muszą przestać nam dyktować swoje warunki. Wszystkie narodowości muszą żyć w pokoju. Przykładem dla nas jest federacyjny ustrój Rosji. Barykady są nie tylko w Słowiańsku, ale także na drogach prowadzących do miasta. Sprawdzane są wszystkie samochody i autobusy. To był Serwis Trójki. Nad Myśliwiecką błękitne niebo i taka właśnie słoneczna pogoda powinna być dziś w całej Polsce. W ciągu dnia jednak wszędzie może przelotnie padać. Na zachodzie i południu burze, ciepło od 18 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zagadkowa Wielkanoc. Dzień dobry. Natalia Piasecka. Katarzyna Pruchnicka. Witamy w wielkanocny poranek. Program realizuje Elżbieta Malinowska. Jest z nami również Marek Pawlukiewicz. Świąteczna, wyjątkowa, zagadkowa niedziela. Ja domyślam się, że w wielu domach rodzice już powoli przygotowują świąteczne dania i świąteczne śniadanie. No a u nas już wszystko gotowe. O, powiedzmy o tym, co tu mamy, Natalia, na naszym świątecznym, wielkanocnym, zagadkowym stole. Mamy jajka, takie w cebuli są ugotowane, są takie wydrapane. Mm-hmm. Są jeszcze takie czekoladowe jajka, takie małe. Ach, wypatrzyłaś, to miała być niespodzianka, ale dobrze, są małe, kolorowe, czekoladowe jajka, zaczęłaś od jajek. Te pisanki, wydrapywanki są w święcące, bo mamy też święconkę, stoi koszyczek na samym środku. A to zielone, wiesz co to jest tutaj? To jest taka trawka. Trawka, to jest chyba jakieś zboże nawet z kurczaczkiem, bo na wielkanocnym stole musi być coś zielonego, prawda? A w domu, o tu wyjmę z torebki, poszeleścimy trochę, a w domu mam jeszcze rzeżuchę. Trochę nam tu się piasku wysypało, bo to wszystko jest naprawdę, to wszystko tu jest. No dobrze, opowiadaj dalej. Jest też mazurek taki. Twój czekoladowy, widzę, z bezikami, wspaniały. Jest baba wielkanocna? Jest. Taka mini. Miniaturka. Jest jeszcze chleb. Tak, to patrzysz na ten talerz. Ja ci, jeżeli pozwolisz, tutaj przysunę trochę ten nasz talerz świąteczny. I kiełbasa tutaj chyba też jest. Jest kiełbasa. Powinna być biała kiełbasa tak naprawdę. No ale ta nie jest biała, ale powiedzmy, że może taką symbolizować. A to? To jest pasztet chyba. Mm-hmm, to też świąteczne danie. Tu mogły być jeszcze pieczone mięsa, różne wędliny, prawda? Mm-hmm. No dobra, a tu? Właśnie, co to jest? To jest mazurek również. Mazurek kajmakowy z taką karmelową masą. A tutaj? Tu chyba muszę odpakować, bo to też jeszcze zapakowane. W takiej małej miseczce odpakowuję. To musisz powąchać, tylko uważaj, bo zakręci cię w nosie na pewno. To może być chrzan? To jest chrzan, na pewno. Chrzan to też taki dodatek do świątecznych dań. Może być jeszcze ćwikła i tak dalej, więc przed nami dziś w zagadkowej niedzieli takie pyszne, świąteczne, wyjątkowe, wielkanocne śniadanie. Nie wiem, czy nie zaczniemy przypadkiem od słodkości, czyli od mazurków. Będziemy wszystko z ogromnym apetytem przez najbliższe 2 godziny podjadać. Zagadkowe, wielkanocne śniadanie. Oczywiście zaczynamy od podzielenia się jajkiem. So clear. Just one feeling, just one feeling, just one feeling. Już 15 po siódmej. Nasze świąteczne, wielkanocne śniadanie w zagadkowej niedzieli właśnie się rozpoczęło. No a pomimo świątecznej atmosfery nie zapominamy o stałych punktach programu. W cyklu przyrodniczym od bakterii do arterii, jeszcze przed ósmą, nasz ekspert pan Andrzej Ostrowski opowie o pewnym długowiecznym zwierzęciu, a pan Zasław Adamaszek wyjaśni nam, skąd się bierze prąd. W cyklu Kucharz Nieduży nasz gość, pani Agnieszka Kręglicka, opowie o jednym ze świątecznych dań. No a zacząć powinniśmy oczywiście od gimnastyki, ale pomyślałam sobie, że w święta możemy trochę poodpoczywać i wymyśliłam ćwiczenia doskonałe dla łasuchów. Gimnastyka języka. No i zanim rozpocznie się gimnastyka języka, to dla mnie trochę gimnastyki takiej wprawy w krojeniu mazurków. Ja przygotowałam to wszystko w ramach gimnastyki języka. Proszę, Natalia, przygotowałam dla ciebie kawałek mazurka i sama też muszę wziąć ten kawałek mazurka, bo ja też muszę się pogimnastykować trochę. I teraz uwaga, bierzemy gryza tego mazurka. Proszę, śmiało. Natalia ugryzła, ja muszę trochę poczekać, bo muszę do was mówić. Zjedz, śmiało zjedz tego mazurka, tak. A teraz po zjedzeniu mazurka bardzo pięknie i dokładnie musisz oblizać usta. Super, tak, językiem. Tam jeszcze okruszek jeden, widzę, został. Dobrze, i to jest wbrew pozorom, moi drodzy, bardzo dobre ćwiczenie, żeby sobie tak oblizywać językiem usta od jednego kącika do drugiego. Można też jeszcze tym językiem tam poćwiczyć go trochę w buzi, oblizując policzki od środka. I taki wygimnastykowany język sprawia, że mówimy bardzo pięknie i bardzo wyraźnie. Czy czujesz się już wygimnastykowana, Natalia? Myślę, tak, ale już... Myślisz, że już będziesz teraz mówić pięknie i wyraźnie? Tak. Dobrze, zobaczymy, my to sprawdzimy. Czy możesz w takim razie pięknie, wyraźnie, ze wspaniałą dykcją zadać zagadkę dla naszych słuchaczy pierwszą dzisiaj? Jest takie jedno wyjątkowe ciastko, które bardzo trudno zjeść bez oblizywania. Zapraszamy do telefonów 22 i 7 trójek. Chcę ciebie wstrzymać nadaremnie, to silniejsze jest ode mnie. Jak dawniej znów mnie biorą chęci, naintrygować, narozrabiać, nachachmęcić. Tu sypnąć piaskiem w oczy, tam dyrygować grą. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy, i ja chcę się toczyć z nią. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy, ja chcę się toczyć z nią. Choć polityczny jestem rupieć, nie chcę chlopieć, nie chcę głupieć. Niech zadrży dworzan liczna rzesza, znów chcę spiskować, gmatwać, knować i namieszać. Motając flirt uroczy, zadzierzgnąć, intryknić. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy, znów muszę w górze być. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy, znów muszę w górze być. Nadaremnie to silniejsze jest ode mnie. Jak dawniej znów mnie biorą chęci, na zaintrygować, narozgadać, nachmęcić, tu sypnąć piaskiem w oczy, tam dyrygować grą. Fortuna kołem się toczy, i ja chcę się toczyć z nią. Fortuna kołem się toczy, ja chcę się toczyć z nią. Dodzwonił się do nas Leszek. My tu cały czas podjadamy. Ja muszę przeprosić za jakieś specjalne efekty, które będą tu następować. Na przykład Natalia ma teraz wypchaną buzię. Ja nie mogę zapytać tej mojej tu współpracowniczki o nic zupełnie, ponieważ ani słowa nie wymówi, bo zakleiła się mazurkiem kajmakowym. Ale myślę, że nie ma zaklejonej buzi żadnym mazurkiem Leszek, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. Podjadasz chciałam już coś? Tak? Że to jest baba... Ciastko z kremem. Ciastko z kremem. Po ciastku z kremem trudno się nie oblizać, tak? Tak. A dlaczego? Bo ten krem może trzeba wymazać twarz i wtedy trzeba się oblizywać. No, ten smaczny krem trzeba zlizać z ust. Leszku, a powiedz mi, bo powiedziałeś jeszcze baba, to po babie, baba to takie ciastko, które osobno powiedziałeś, że po babie trudno też się nie oblizać po takim ciastku, czy chodziło ci generalnie o ciastko z kremem? Bo jest taka dobra. Ach, bo jest taka pyszna, to dlatego. A ja mam jeszcze takie jedno ciastko, które jest oblepione lukrem, jest takie okrągłe, puszyste, a w środku ma dżem albo marmoladę, albo jakieś powidło. O jakim ciastku ja myślę? To nie jest ciastko... Ach, pączek, to nie jest ciastko świąteczne, związane z tymi świętami. Pączki jemy w tłusty czwartek, ale po pączkach bardzo trudno się nie oblizać, ponieważ ten lukier przykleja nam się do buzi. Ale twoja odpowiedź była bardzo dobra. Ciastko z kremem jak najbardziej. Leszku, pozdrawiam cię serdecznie i życzymy wszystkiego dobrego z okazji świąt. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Natalia, dobrze, no więc pączek jest takim daniem, po którym się musimy oblizać. A jak myślisz, po którym tu z tych dań, które mamy na stole wielkanocnym, naszym śniadaniowym, trudno się będzie nie oblizać? Po mazurku. Po babie też. Tak, nawet trochę, bo jest czekolado, więc trochę. Ach, to tym bardziej. No dobrze, a jakie jest twoje ulubione wielkanocne danie? Na co czekasz? Najbardziej na mazurkę. Tak? A jaki? Bo mazurki są różne. Lubię z czekoladą, taki z bezami moja mama robi. Mm-hmm. Też lubię z karmelem taki, jeszcze też moja mama robi. I mm-hmm. z orzeszkami takimi. Ach, to wspaniałe. Czego nie jesz nigdy? Czego nie lubisz? Co jest takim twoim utrapieniem wielkanocnego śniadania? Ćwiku nie lubię bardzo. Mm-hmm. Też białej kiełbasy nie lubię. A czy jest takie danie, na które wszyscy w domu czekają? No, nawet cała rodzina na nie czeka. To jest takie faszerowane jajka. Mm-hmm. A powiedz o nich, czym one są faszerowane i jak smakują? To są takie skorupki. Jajko się przekraje na pół i się wydłubuje całe jajko, tylko zostaje skorupka. I potem to jajko się wkłada na patelnię razem ze skorupką. I to jest jakby tak się... Jeszcze z pietruszką chyba. Aha, czyli trzeba posiekać te jajka, które zostały wyjęte ze skorupki, ugotowane, dodać pietruszkę, natkę pietruszki. I potem chyba się to znów wylewa do tego tej skorupki. Sypuje się do tej skorupki, uklepuje pięknie i na patelnię. Tak. Ach, to jest... Znam takie faszerowane jajka, pyszne są, to prawda. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday. Taken down from the shelf all the parts of myself that are packed away, yeah. It's love with the joy in my heart. Is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Like the lift of a curse, got a whole different person inside my head. No more trudging around stony eyed through the town like the living dead. Now, this love lifts us up from the dark. Is it God by another name? Who's to say I

Odpowiedź na naszą zagadkę zna Krzysztof. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. No to posłuchajmy wspólnie jeszcze raz tej zagadki. Ona mrozem nie przejmuje się zupełnie, bo przez całą długą zimę chodzi w wełnie, a na lato, gdy już robi się cieplutko, dobry góral strzyże wełnę jej na krótko. Poprosimy odpowiedź. Baran lub owca. Tak, wszystko się zgadza oczywiście. Powiedz mi, mój drogi, jakie masz ulubione świąteczne danie? Ser pleśniowy. Ja cię, naprawdę? Ale taki tak. Z taką zieloną pleśnią? Nie. Nie, z taką białą, która otula tak. Cały ser. Ach, rozumiem. Też lubisz, Natalia? Ja też bardzo to lubię. Natalia też lubi. Krzysiu, a jakieś takie wielkanocne? Nie wiem. Makowiec, babka piaskowa. Super, super. I będziesz to dzisiaj jadł? Makowca nie, ale babkę piaskową tak. Super, bardzo się cieszę. W takim razie życzymy ci wszystkiego dobrego i gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Pierwsza zagadka za nami. Czas na kolejną. Cały dzień kuca i skacze. Czasem zowią go Szaraczek. Chociaż jest to bardzo trudne, ty na pewno już to wiesz. No, jak nazywa się ten zwierz? 22 i 7 trójek. To jest numer telefonu. Wszystkie dzieci, które wiedzą, jak nazywa się ten zwierz, mogą do nas dzwonić. Messaging with you. Curses make the head go round. Brings a certain thrill. Send you to another world. Mesmerize your brain. It's the jewel of a pearl. A sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on, going on for years. Body slam your partner down, up against the wall. It's a sad and scary scene with no grace at all. And it's supposed to be low. Yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, 'cause it's all 'cause of low. Thank you. is all cause of love. Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest Granna. Halo, halo, Adamie, dzień dobry. Dzień dobry. Domyślam się, że znasz odpowiedź na naszą zagadkę. Posłuchaj jej teraz uważnie. Cały dzień kuca i skacze. Czasem zowią go Szaraczek. Chociaż jest to bardzo trudne. Ty na pewno już to wiesz. No, jak nazywa się ten zwierz? Adasiu, odpowiedz na pytanie. Zając, tak, zając szarak. Oczywiście, to bardzo dobra odpowiedź. Zając też nam kojarzy się trochę ze świętami. Pytam o to wszystkie dzieci, które do nas dzwonią. Pytałam przed chwilą Krzysia, zapytam i ciebie o twoje ulubione wielkanocne danie. Żurek. Żurek lubisz? Mhm. A to ci, Natalia, ty lubisz żurek? Ja bardzo nie lubię. No, widzisz. Zostają dwie miski. Dwie miski żurku aż jesz. No to wspaniale. A jeszcze może coś lubisz? Mazurek. Żurek i mazurek. To wspaniały wielkanocny komplet. Adasiu, bardzo ci dziękuję. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. A Natalia, jest taka wielkanocna zabawa. W roli głównej tej zabawy są jajka. Wiesz, o jakiej zabawie myślę? Może śniego z dingus? Nie, tam w roli głównej jest woda, a nie jajka. A może taka zabawa, bo u nas w rodzinie to jest tak, że niektórzy tak się stukają jajkami tak i... To śmiało, tak. Śmiało, ciepło, ciepło. No, i o co chodzi w tej zabawie? No, które jajko się pierwsze stłucze, te przegrywa. Które jajko ma twardszą skorupkę. No, no dobrze, to teraz uwaga. Sprawdzimy. Proszę bardzo, wybierz sobie jakieś jajko. Może tylko nie te tak pięknie pomalowane, dobrze, bo te chciałabym, żeby zostały. Ale też jest pomalowane. Takie. A ja sobie wybieram takie. Uwaga, twoje jest trochę ciemniejsze. To są takie pokolorowane pisanki w cebuli. Wiem już, że te pisanki nazywają się kraszanki. Kraszankami nazywają się takie jajka w całości zabarwione na jeden kolor i zabarwione między innymi w łupinach cebuli. Można je też, to trochę opowiem o tych kraszankach teraz, można je też barwić na przykład w kwiatach nagietka, albo na fioletowy kolor zabarwi nam czerwona kapusta. Różne są sposoby. No dobrze, ale wracamy do naszej zabawy. Uwaga, ty uderzasz czy ja? Może uderz ty. Uwaga, mocno. To moje się zbiło. Twoje się zbiło? Moje? Moje też się zbiło. Ciekawe, spróbujmy z drugiej strony. Teraz ja uderzam, dobra? Moje się zbiło, a twoje nie. No dobra, Natalia wygrała. Nasza wielkanocna zabawa. Co my teraz z tymi potłuczonymi jajkami zrobimy? No nie wiem, musimy się zastanowić. Oh, cloudy weather and a smile on your face. I say your light is him. Oh, mama, mama, let him know, mama, mama, let him dare, let him dare, let him dare. Są goście, jak to na prawdziwym śniadaniu, jak to na prawdziwe śniadanie wielkanocne przystało. Przyszli do nas goście specjalni i wyjątkowi. Dorosłego gościa przedstawię, a dzieci, jeżeli mogę tak zaproponować, przedstawią się same. Gościem dorosłym jest pani Agnieszka Kręglicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo jeżeli chodzi o śniadanie, mazurki, jedzenie, smakowanie, to nie możemy sobie wyobrazić lepszego gościa. A goście dziecięcy to... Tonia i Kajetan. Wspaniale. Cudownie, bardzo się cieszymy, że z nami już jesteście. Pojawiło się też jedno danie, kolejne na naszym stole. Co to za danie, Tonia? Mazurek. Mazurek. Mazurek jaki? Kajmakowo-czekoladowy. Kajmakowo-czekoladowy. My mamy kajmakowy. Mamy czekoladowo-orzechowy, kajmakowo-czekoladowy do kompletu. Będzie bardzo, bardzo słodko i zaraz o tych wszystkich daniach jeszcze będziemy rozmawiać z ekspertem. No a teraz nie możemy, musimy wracać do naszego rozkładu jazdy stałego. Myślę, że warto teraz trochę porozmawiać o zwierzętach. Od bakterii do arterii. Dziś naszego eksperta, pana Andrzeja Ostrowskiego, spytaliśmy o najdłużej żyjące zwierzę. Jak do tej pory stwierdzono, że najdłużej żyjącym zwierzęciem był żółw z Galapagos, żółw słoniowaty. Udokumentowane jest, że prawie 200 lat. O żółwiach morskich no też prawdopodobnie bardzo długo żyją, ponieważ osiągają dojrzałość płciową w wieku 30-50 lat dopiero. Ale to są tylko przypuszczenia, bo trudno poznać, ile lat ma taki dorosły żółw. U żółwi małych, a zwłaszcza żyjących w klimacie umiarkowanym, czyli na przykład w Polsce lub w Bułgarii, na Ukrainie, to żółwie lądowe co roku mają pierścionek na płytce, na pancerzu. Tak jak drzewa, słoje tak drzewa. Tak jak drzewa, mają słoje, bo to jest związane z zimowaniem. A jak wygląda życie takiego długowiecznego żółwia? No, jeżeli mówimy o żółwiu z Galapagos, najpierw zaczyna się od tego, że jest jajko. W jajku wylęga się przez kilka miesięcy mały żółwik. Później wychodzi z tej skorupki i zaczyna jeść roślinki, bo to jest żółw roślinożerny. No i te roślinki będzie konsumował cały czas i tak z roku na rok rośnie, rośnie, rośnie, aż dorośnie do tej pełnej wielkości prawie 200 kg. Praktycznie rośnie całe życie. A ile może żyć taki nasz żółw, którego chcemy mieć w domu? W żadnym wypadku nie wolno nam mieć żółwia błotnego, bo on jest pod ścisłą ochroną gatunkową. W zasadzie nie powinno się tych żółwi trzymać, ponieważ jest ich populacja coraz mniejsza. Już ten żółw stepowy lub żółw grecki jest coraz rzadziej występujący, ale u nas w Polsce jeszcze nie jest pod ochroną i nie jest pod ochroną międzynarodową. On może żyć 30 lat, a nawet więcej, pod warunkiem, że się będzie nim odpowiednio opiekować. Czyli nie polecamy. Jeżeli nie w domu polecamy. To pieska. Pieska, kotka. Rybki. Rybki jak najbardziej. Musimy zadać oczywiście zagadkę, bo pomimo świąt i wyjątkowego wydania jest to zagadkowa niedziela. Jest takie zwierzę, które żyje w ciepłych krajach, na terenach podmokłych. Ma cztery krótkie łapy, ogon i długą paszczę z ostrymi zębami. Jest trochę podobne do jaszczurki i potrafi żyć nawet 100 lat. Kto zgadł, o jakim zwierzaku mówię, może do nas zadzwonić. Mam nadzieję, że dużo będzie takich dzieci, które wiedzą, co to za zwierz. On jest taki trochę zielony, ten zwierz 22 i 7 trójek. A w domu państwa Kręglickich jest jakiś zwierz, który ma dzisiaj podobno imieniny. No tak, ustaliliśmy, że to chyba dzisiaj będą jego imieniny, bo nasz pies nazywa się Żurek. No a na pewno jeśli chodzi o żurek, to dzisiaj jest to najczęściej podawana zupa i żurek właśnie dzisiaj będzie świętował. Imieniny. Ja przypomnę tylko Adama, który do nas dzwonił, który powiedział, że uwielbia żurek i on zje dwie miski żurku. Dzisiaj pozdrawiamy Adama serdecznie jeszcze raz, a przypominam, pytaliśmy o takie zwierzę z paszczą i długimi zębami, trochę podobne do jaszczurki i to zwierzę potrafi żyć nawet 100 lat. Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem. Piasku mniej już lżej, cieszy się głup tasek, do dom wrócił worek zrzucił, ale gdzie ten piasek? Do dom wrócił worek zrzucił, ale gdzie ten piasek? Grześ przez wieś zbiera piasku ziarnka, po maluśku, powoluśku zebrała się miarka, po maluśku, powoluśku zebrała się miarka. Wieś worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem. Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest Granna. Gabrysiu, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam nadzieję, że dostaniesz od nas jedną z takich pięknych nagród. Jeżeli tylko odpowiesz na pytanie, jakie to jest zwierzę, które żyje w ciepłych krajach, na terenach podmokłych, ma cztery krótkie łapy z pazurami, ogon, długą paszczę z ostrymi zębami, jest trochę podobne do jaszczurki, no i potrafi żyć nawet 100 lat. Gabrysiu, co to za zwierzę? Halo, halo, Gabrysiu? Gabrysia się chyba przestraszyła, albo coś się zerwało. Myślę, że połączenie się zerwało, może jakiś wielkanocny królik albo zając przegryzł linię telefoniczną. Tak, myślę, że tak na pewno było. Gabrysiu, jeżeli byś jeszcze raz miała ochotę do nas zadzwonić, to bardzo prosimy, a jeżeli jakieś dziecko też ma ochotę zadzwonić i odpowiedzieć na nasze pytanie, to my jak najbardziej czekamy. Pani Agnieszka Kręglicka, nasz gość, na jedzeniu zna się najlepiej, jak tylko można, jest restauratorką, jest felietonistką kulinarną, no i mając taką osobę... I gotuje też. A tak, przy okazji też gotuje, to niespodzianka. No i mając taką osobę w studiu, nie mogliśmy odmówić sobie tej przyjemności, żeby nie poprosić o jakiś specjalny przepis. Kucharz nieduży. No więc w naszym cyklu Kucharz Nieduży na żywo, specjalnie z okazji Świąt Wielkiej Nocy Pani Agnieszka zaproponuje jakiś przepis. Ja zaproponuję przepis, który można wykonać dziś, chociaż już wszystkie dania są ugotowane. Ale ja wyobrażam sobie, że mnóstwo dzieci wyjechało albo do babci na wieś, albo gdzieś na łąkę. I jeżeli nie są w mieście, tylko są w takim miejscu, gdzie jest czysto dookoła, nie ma autostrady, to mogą wyskoczyć w tajemnicy przed rodzicami na dwór i zerwać pokrzywy. Najlepiej w rękawiczkach, żeby nie poparzyć rąk. A kiedy już zerwiecie pokrzywy, to je potem opłuczcie i sparzcie wrzątkiem, przelejcie je gorącą wodą i one wtedy przestaną parzyć. A do czego taka pokrzywa służy? Ona ma mnóstwo witamin, ma mnóstwo mikroelementów i ma bardzo charakterystyczny, ciekawy smak. Jak się ją drobniutko posieka, to można dodać pokrzywę na przykład do majonezu i to będzie zupełnie inny sos do jajek niż ten, który miał być. No taki bardzo specjalny i nawet wielkanocny, dlatego że w dawnych czasach, żeby dobrze się czuć, to przed śniadaniem wielkanocnym zajadano się pokrzywą właśnie dlatego, że ona miała powodować lepsze trawienie i takie dobre przygotowanie do obżarstwa. Świątecznego. A to ciekawe, pokrzywa. Wydawałoby się, że ta pokrzywa do niczego się przydać nie może, tylko parzy, a to taka niespodzianka. Mamy odpowiedź na nasze pytanie o to zwierzę z wielkimi zębami. Dodzwonił się do nas Bartek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartek na początku odezwał się takim jakimś dorosłym głosem. Szczerze mówiąc, trochę się przestraszyłam. Dzień dobry, Bartku. Powiedz mi, jakie jest twoje, zacznijmy od tego, jakie jest twoje ulubione świąteczne, wielkanocne danie? Halo, halo, Bartku. No nie, to ten zając nam przegryza wszystkie tutaj kable na pewno. Bartek, jeżeli jeszcze raz uda ci się do nas dodzwonić, to zapraszamy serdecznie, mój drogi przyjacielu, bo jestem przekonana, że ty znałeś odpowiedź na to pytanie. To my jeszcze sobie chwilę porozmawiamy, myślę, o tych wyjątkowych smakołykach wielkanocnych. To zapytam Toni Kajetana o wasze ulubione wielkanocne danie. Ja lubię żurek. Ach, żurek jednak. Mhm. A ja bardzo lubię babkę drożdżową, no i oczywiście mazurki. Czyli słodkości jednak, a jakieś takie... Głównie. A jakieś takie... Oprócz tego jajko. Jajko, to jest, ale jajko na przykład z majonezem, czy jajko tak po prostu, a może jajka faszerowane? Nie. Natalia opowiadała o takich fantastycznych faszerowanych jajkach. To słyszeliśmy i sam wczoraj robiłem zresztą jajka faszerowane, ale nie przepadam za jajkami faszerowanymi, lubię bardziej same jajka na twardo. A czym te jajka faszerowane faszerowałeś? Faszerowamy je właśnie koperkiem, posiekanymi jajkami i no i potem obsmarowałam je, że tak powiem, w bułce tartej i usmażyłem. Mm-hmm. Pyszne, Natalia, co? To są właśnie takie jajka, o których ty opowiadałaś. Tak, tak. Mm-hmm. A co jeszcze powinno znaleźć się na wielkanocnym stole, czego tu u nas nie ma? Bo tu jest chrzan, zobaczcie, tam jest pasztek. A ja myślałam właśnie o chrzanie. Mm-hmm. Nie zauważyłam go w tym małym naczynku. To nie? Ja myślę, że sól i pieprz. A, no tak, pieprzu nie mamy, ale sól tutaj jest święcące. Spróbujemy jeszcze raz, może jeszcze raz uda się odpowiedzieć na naszą zagadkę. Dodzwonił się Nikodem. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja już nie będę przedłużać. Odpowiedz szybciutko. O jakie zwierzę chodziło? Krokodyl. To wspaniała odpowiedź. Oczywiście chodziło o krokodyla z wielkimi zębami. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli i mówimy do usłyszenia. A my wracamy już za chwilę, bo za 4 minuty w Trójce serwis, a my wracamy po 8. The days were long and the nights so cold. The pages turned and the tale unfolds. He left me for another lady. She stood so tall and she never slept. There was not one moment he could regret. He left me for another lady. He took my hand one day and told me he was leaving me.